Hey, bună seara, Party People! Bine v-am regăsit! Începem o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olex Summer Edition, o variantă specială de vară în fiecare seară cu voi de la 8 la 11. Mai exact, petrecem în fiecare seară, avem 3 ore de super hituri pe care le mixăm pentru voi, mesaje și dedicații care vin la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/kissfmromania. Asculți doar hituri! Yeah. They called shall we memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold but day in summer. I was 14, I was a child. You were a big boy, my own desire. If you yeah. left the love of my life behind. In Casablanca Hall, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, got love in my love. Sour Kiss Kiss in the Mix, Loaded T, Casablanca și primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Am și un dedichis pentru cea care îmi luminează viața, Maria din Târgu Jiu, cu mesajul: doar tu ești tot ce am, zice Andrei. Teribil de îndrăgostit. Bună, băieți, vreau piesa Smiley Criminal pentru surioara mea. Vă mulțumesc mult, zice Arnold din Satu Mare. Hai să mixăm Smiley și Khan, Criminal. Imediat Major Lazer, Get Free. Și apoi Pink împreună cu Nate Ruz, Just Give Me a Reason, Jay Murano Remix. She does, she turns me on. I locked her in my heart, 'cause she's a criminal. Drop it. Anybody seen that girl of mine? Always want to shine. In your attention.

Summer Kiss Kiss in a Mix, Pink și Nate Ruz, Just Give Me a Reason. În 10 minute luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România de la postarea Start de Dichisuri. Însă până atunci mixăm o piesă nouă de la Kaira, Besame, Fady și Lazy J, Left to Cry. Remixul Arando Marquez și DJ Bone. Și imediat vine și Rihanna cu Diamonds, Mark Ryan and John Deeper, Private Remix, super hituri in the mix, DJ Young și Olix. Asculți doar hituri. Bésame, tócame, mi niño, quiéreme. Bebé, sé mi fantasía, anda, amame. Dame tu cariño, dime tu reina. Ahora bésame. Until you cry back to me. You'd be that I have until you cry.

Vreau un dedicat pentru fratele meu din Italia. Sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare zi, zi și noapte și tot nu mă satur de voi, ne zice Cornel din Hunedoara. Mulțumim mult! Și Ana Maria din Constanța ne dorește o seară plăcută. Doar atât, mulțumim foarte mult! In a mix, chiar acum, DJ Sava Tenerife, remixul Olex Once More Edit la Kiss Kiss in a Mix. Mixăm doar hituri. Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. Yeah.

Până în ultima secundă am sperat că va fi mult mai bine, mult mai bine, mult mai bine. Și nu pot să spui că nu am încercat. Până în ultima secundă am sperat, dar e târziu, ce păcat. Tell me yes, it's a sin and

decât premiant în închisoare. Mai bine repetent în drum spre mare. Hit în vara asta, perfect fără tine, la Summer Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix, ediție de vară. Mixăm mai departe pentru voi Antonia Marabu, remixul DJ Asher and Screen, o piesă mai veche de la Ina, Love, și Connector, piesa cu dragostea. Dacă e joi, e weekend la noi, mixăm doar hituri. Put my love into you. You, I'll let you cool me off.

no way, for turning back. DJ Young și Olex, două piese foarte tare pe începutul acestei ore. Rihanna, mai vechea Rude Boy, iar înainte am avut Nicole Sherry, Memories. Mai avem puțin și luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20, dar și de pe facebook.com/KissFM România. Până atunci mixăm Ami, Traffic Lights, un hit din vara trecută. J Balvin, Tranquila, un hit din vara asta, nu? Și Alicia Keys. Și printre ele, cum ziceam, mixăm și dedicații. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Thank you.

on Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in a Mix Summer Edition. Ca de obicei, ca în fiecare seară, foarte multe mesaje care vin. Salutare Kiss FM, sunt Melania din Râmnicu Vâlcea. Ador emisiunea voastră, vă ascult în fiecare seară. Nu pot sta o zi fără să vă ascult. Diana din Bârlad vrea pentru soțul ei Ștefan, pe care îl iubește foarte mult și pentru totdeauna, zice ea. Laura din Curtea de Argeș vrea pentru iubirea ei, Cristian Ciocan, cu mesajul te iubesc foarte mult. Și mai sunt o grămadă de mesaje, o mulțime de SMS-uri, dar și dedichisuri pe facebook.com/KissFM România. I like Genevieve, I think that she's so sweet. And Nadia Buari, cause she knows the drink I read. It's not about you, know. You cannot blame me, though. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just an Oliver. I think I know it.

azi vreau să trăiesc doar în felul meu. Știu că e greu, dar voi înțelege. Problemele apar ușor, dispar prea greu. Vor fi mereu, nu mă pot înfrânge. Cu tine împreună îmi va fi ușor să visez, să zbor, să-mi ving orice furtună, să apară dintre noi soarele în zori. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele, sus până la. Nouă de la Deep Central, sus până la cer, la Kiss Kiss in the Mix, mai departe cu voi, DJ Young și Olex in the Mix, Summer Edition, vorba aceea. Uite, încă două mesaje găsite la 0722 20 60 20. Remus din Iași îi spune iubitei sale, Iulia, știu că vara e fierbinte, dar mai fierbinte ești tu. Am nevoie de un cub mare de gheață să mă pot stinge. Și pentru George din Constanța, din partea cel mai bun prieten, Vasi și Diță, și din partea iubitei sale, Cristina. La mulți ani pentru mâine, am zis să zicem de astăzi să nu uiți să faci cinste. Excelent! Gașca și-a dorit pentru el piesa Get Free, pe care o mixăm chiar acum. Major Lazer, imediat J-Yolo, Te Pup Papa, cu care ne-am întâlnit astăzi și la Summer Kiss Costinești. Mixăm și o piesă mai veche de la Pop Daddy, Faith Evans și 112, I'll Be Missing You. Dar și Andra, să fie bine ca să nu fie rău. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young on the mic și Olex in the Mix. Asculți doar hituri. We'll be right back.

gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Tare piesa asta, e potrivită pentru orice petrecere în toiul verii. Daft Punk împreună cu Pharrell Williams, Get Lucky. I-am putea spune foarte bine și Get Funky, nu? Mâine seară o luăm de la capăt la Kiss Kiss in the Mix, ediție de vară cu DJ Young și Olix, de la 8 la 11. Și tot mâine nu uitați ca în fiecare zi, cât e vara de lungă, de la 2 la 5 după amiaza, ne întâlnim cu transmisiile de la Summer Kiss, Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. O seară bestială, rămâneți mai departe pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.